پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی حالت خوف ہے، جنگ کا موقع ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ہیں، اب کیا ہوگا؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے، کن میں سے؟ یعنی صحابہ کرام میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنا اسلحہ لیے رکھیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ حالت جنگ میں اسلحے سمیت بھی نماز پڑھی جا سکتی، ویسے تو آپ عام حالات میں بیگ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ چوری ہو جائے گا میں گلے میں ہی ڈال کے پڑھوں، آگے رکھ لیں گے یہ کچھ کریں گے، لیکن اسلحہ تو ایسے نہیں اتار کے رکھ سکتے، کیا معلوم کہ اسی وقت دشمن حملہ کر دے اور فوری طور پر آپ کو پوزیشن سنبھالنا ہو۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جب خوف کی حالت ہو اور آپ ان کے بیچ میں ہوں تو بھی نماز با جماعت ہو، طریقہ یہ ہوگا کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اسلحہ لیے رہے گا۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر چکے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ تم سے پیچھے ہو جائیں، یعنی پیچھے چلے جائیں، پیچھے کچھ سرک جائیں، یعنی ایک رکعت پڑھ کے سجدے تک پیچھے چلے جائیں، پیچھے کو سمٹ جائیں، اور جو دوسرا گروہ دشمن کی طرف متوجہ تھا اب وہ آ جائے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، چاہیے کہ آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب دونوں کی ایک ایک رکعت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہو گئی، ہاں، اور ایک ایک رکعت خود سے پھر پڑھ لیں گے، ٹھیک۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، چاہیے کہ اپنا بچاؤ لیے رہیں، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں نماز کی حالت میں بھی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے۔ کافروں کا تو دل یہ چاہتا ہے تم اپنا اسلحہ سامان چھوڑ کے نمازوں میں لگ جاؤ تاکہ وہ حملہ آور ہو جائیں تم پر۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا، پھر وہ جھک پڑیں تم پر، یعنی حملہ آور ہو تم پر، مَيْلَةً وَاحِدًا، ایک ہی دفعہ حملہ آور ہو جانا۔ اس آیت سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، چاہے جنگ کا موقع ہو، موت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر دو یہ کہ وہاں بھی اکیلے اکیلے بکھر کر نماز نہیں پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو۔ طریقہ کیا ہے؟ سب اکٹھے نہیں پڑھو، آدھے آدھے گروپ میں پڑھ لو۔ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام ہو تو سب کا شوق اور دل چاہے گا کہ ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو اس لیے نماز تو دو رکعت ہے، اب سفر بھی ہے، خوف بھی ہے، قصر ہے، لہذا ایک ایک رکعت دونوں پڑھ لو، دونوں کو موقع دے دیا، اور ایک ایک رکعت اکیلے پڑھ لو۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ نماز کی حالت میں بھی دشمن سے غافل نہ ہو، اسلحہ مت اتارو، نماز بھی پڑھو اور اسلحہ بھی اٹھاؤ۔ ویسے عام حالات میں تو نماز کی حالت میں کوئی چیز آپ کیری نہیں کر سکتے کہ جس کی طرف آپ کی توجہ، آپ کو خالی ہاتھ ہو کے نماز پڑھنا ہوتی، لیکن مخصوص حالات میں سامان اٹھا کے بھی پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح اگر خوف ہو کہ آپ کی کوئی چیز چوری ہو جائے گی، جیسے حاجی وغیرہ پاسپورٹ چوری ہو جاتے ہیں یا جیب کٹ جاتی، تو اس صورت میں ان کو گلے میں لٹکا کے یا بیلٹ باندھ کے نماز پڑھنا ہوتی، تو پھر ایک مجبوری کی کیفیت ہے۔ یا بعض وقت لوگ نوٹ جن کے اندر تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں جیب میں ڈال کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خوف اور مشکل کے جتنے بھی حالات ہوں اس میں رخصت پائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر ماں اپنے بچے کے بارے میں خوف رکھتی ہے کہ وہ روئے گا یا خوف زدہ ہوگا، یا بچہ ہی خوف زدہ ہو اور اس وجہ سے ماں کو نماز نہ پڑھنے دے، تو چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور ویسے چھوٹا موٹا سامان جیسے کوئی پین رکھے ہوئے یا کچھ اور ڈالا ہوا جیب میں تو اس سے حرج نہیں. کوئی چیز جو خود اپنے ہاتھوں سے کیری کرنی پڑے یا کندھوں پہ یا جس سے نماز میں رکاوٹ آئے وہ چیز منع ہے. چلیے امیجن کر لیں, ایک گروپ ہے, مثلا آپ لوگ ہیں, آپ کی کلاس ہے, میدان جنگ میں کھڑے ہیں, دشمن سامنے ہے, کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اب نماز کا وقت آ گیا, وقت پہ بھی پڑھنی ہے اور جماعت سے بھی پڑھنی ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنی ہے. اب کیا کریں؟ اب کریں یہ کہ آدھے آدھے لوگ ہو جائیں, امام نماز شروع کرے, آدھے لوگ پیچھے آ جائیں, اسلحہ اٹھائے ہوئے ہوں, جب ایک رکعت پڑھ کر کھڑے ہوں تو پیچھے ہٹ جائیں, دو قدم پیچھے ہٹا لیں, جگہ خالی چھٹ جائے گی اور دوسرا گروہ وہاں آ کر کھڑا ہو جائے. یہ اپنی دوسری رکعت خود سے پوری کر لیں. امام کی دوسری رکعت شروع ہو گئی, اس کی دوسری رکعت کے پیچھے دوسرے گروپ کی پہلی رکعت ہو رہی ہے, یہ پڑھ لیں, امام سلام پھیر لے گا, دوسرا گروہ اپنی ایک رکعت دوبارہ اٹھ کے پڑھ لے گا. اس طرح سب کی نماز بھی ہو جائے گی, سارے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ صلاۃ خوف ایک رکعت ہوگی, امام کی دو ہوں گی, مقتدیوں کی ایک ایک ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ ایک پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اگر دیکھیں کہ حملہ سخت ہے, اور اگر دیکھیں کہ حالات ذرا بہتر ہے تو دوسری پوری کر لیں گے. اس میں بھی پھر مزید چوائس ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام ایسا دین ہے جس میں بہت فلیکسیبلٹی, بہت لچک ہے, حالات اور ضروریات کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے, اس میں ریجیڈیٹی نہیں. صلاۃ الخوف کا صرف ایک طریقہ نہیں, پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں, صلاۃ الخوف کے کئی طریقے ہیں اور وہ حالات کے مطابق ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضر میں چار, حضر کہتے ہیں حاضر ہونا گھر رہنے کو, سفر میں دو اور خوف میں ایک رکعت نماز فرض کی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر فوری حملے کا ڈر نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا, قصر کی دو رکعتیں بھی پوری کی جا سکتی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اس میں چوائس ہے. اگر فوری حملے کا خطرہ ہے تو ایک کے بعد سلام پھیر کے ختم, امام دو پڑھائے گا, پیچھے والے ایک ایک پڑھیں گے. ایک اور روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ کیا. مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں, اور وہ عصر کی نماز ہے, لہذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پہ حملہ کر دو. اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے صحابہ کے دو حصے کریں, ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابل ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں, پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں. اس طرح ہر گروہ کی ایک ایک رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر مقتدی دو دو پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو امام کی چار بھی ہو سکتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے, کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں, امام انہیں ایک رکعت پڑھائے, باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں, نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائیں, اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں. امام تو اپنی نماز دو رکعت پڑھ کر پارے ہو گیا, اب یہ دونوں گروہ باری باری ایک ایک رکعت پوری کر لیں. یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی بھی دو دو رکعتیں ہو جائیں گی. اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کے نماز ادا کر لیں, منہ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو. یعنی اس میں اور بھی رخصتیں ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. واضح ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ ابھی ہو گئی نا. نماز خوف میں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک خاص مخصوص طریقہ نہیں ہے، اس میں بہت سی آپشنز ہیں، اور وہ کس طرح اختیار کی جائیں گے حالات کے مطابق. اگر تو مثلا اپنے شہر میں لڑائی ہو رہی ہے تو قصر بھی نہیں ہوگی، پوری نماز ہوگی، لیکن یہ کہ ابھی صرف دفاع ہو رہا ہے، دشمن ابھی بہت دور ہے، لیکن پھر بھی خضو حضرکم، تیاری میں ہیں لوگ، امام چار رکعتیں پڑھا رہا ہے، لوگ دو رکعتیں اس کے پیچھے اور دو خود سے پڑھ رہے ہیں، آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے دفاع کر رہے ہیں. اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں دو بھی نہیں ایک ایک پڑھنی ہوگی نماز کی رکعت، بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، اپنی اپنی پڑھنی ہوگی، اور اس میں بھی پراپر رکوع سجدہ نہیں کریں گے، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی طرف بھی منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ادھر ادھر منہ کر کے جدھر کو منہ آئے پڑھ سکتے ہیں. کتنی رخصت ہے اس دین میں. اصل چیز کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی یاد کو نہ بھلائے، نماز نہیں چھوڑنی. ہاں طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. خضو حضرکم، یہ بات دو دفعہ آئی، اس سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. وخضو حضرکم، اور اپنا بچاؤ لے لو، اور فلیصلوا معک ولیأخذوا حذرهم، اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ رکھیں، واسلحتہم، اور اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں. تو حذر کا معنی اگرچہ بچاؤ ہے، لیکن یہ بچاؤ کس طرح؟ ایک تو اس طرح کہ تلوار کے مقابلے میں ڈھال استعمال کی جائے، لیکن کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، تو کیا یہی اس کے لیے کافی نہیں؟ ہاں اللہ ہی کافی ہے، وکفا باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اہل ایمان کا بھروسہ تمام تر اللہ پر ہی ہوتا ہے، مگر یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ اپنے بچاؤ کا ظاہری سامان مہیا رکھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ظاہری سامان کے اندر سے ہی ہو کر آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ ذریعہ بنتا ہے. اور یہ لفظ جو ہے بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے. لفظی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے ہوشیار اور چوکنا ہونا، مسلح رہنا، اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کیے رکھنا. مثلا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مورچوں کی حفاظت کرنا اور ان میں پناہ لینا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، اس کا مداوع سوچنا، بے خبری میں دشمن کے حملے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ عام طور پر دشمن غافل پا کر حملہ کرتا ہے. تو یہ سب کچھ خضو حضرکم میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلحہ انفرادی ملکیت میں ہوتا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی تلوار رکھتا تھا، اپنا اپنا بچاؤ کا سامان رکھتا تھا. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسلحہ، اور خصوصاً وہ اسلحہ جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ قومی ملکیت ہوتا ہے، اور پھر اسلحے کے بڑے بڑے ذخائر ہوتے ہیں. مثلاً جیسے ایٹم بم ایک خاص جگہ پر رکھا ہے، وہ کسی کے گھر میں تو نہیں رکھا جا سکتا. تو اب اس کے بچاؤ کے لیے، یعنی اسلحے کے ذخائر کے بچاؤ کے لیے جو کچھ طریقے اختیار کیے جائیں گے، وہ بھی خضو حضرکم میں آئیں گے. کیونکہ دشمن کیا چاہے گا؟ کہ پہلے وہ ذخائر تباہ کر دیے جائیں، پھر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے. تو ان ذخیروں کا بچاؤ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. تو گویا قوم و ملک کا تحفظ، فوج کا تحفظ، آلات جنگ کا تحفظ، اور لڑائی کے منصوبوں کو صیغہ راز میں رکھنا، وار اسٹریٹجی جو ہے اس کی حفاظت، حکمت عملی جو ہے اس کی حفاظت، یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنے جنگی راز دوسروں کو دینا، یہ بھی بدترین خیانت ہے. پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، اِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اگر تم پر کوئی بارش کی اذیت ہو یا تکلیف ہو. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو، او کنتم مرضى، یا بیمار ہو، تو کوئی بات نہیں، انتدعو اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو. پھر اسلحہ رکھ دینے میں، اتارنے میں بھی کوئی حرج نہیں. وخذو حذرکم، और अपना बचाव रखो, अलर्ट रहो, बुद्धू न बनो, गाफिल न हो। इन्नल्लाहा अअद्दा लिलकाफिरीन अज़ाबम मुहीना, अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है।